www.attableeg.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. دوستو بزرگو، اللہ تعالی کا ہر شخص محتاج ہے، ان کی نصرت کا، ان کی کرم کا کسی آن وہ مستغنی نہیں ہو سکتا. عمارت میں بھی، غربت میں بھی، بیماری میں بھی، صحت میں بھی، مالداری میں بھی، ہر حال میں اللہ کا وہ محتاج ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، وہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے. صرف اسی کی ذات یہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. اس کے علاوہ جبریل بھی محتاج ہیں، میکائیل بھی محتاج ہیں. جو چاہے اللہ جبریل کو ختم کر دے، میکائیل کو ختم کر دے. حدیث سنا آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چشمہ ٹوٹ جاتا تھا، اس میں بھی رجوع فرماتے تھے اللہ کی طرف. یہ چپل کا جو چشمہ ٹوٹ گیا ہے، اللہ آپ ہی اس کو بنائیں، بنوا دیں تو آپ کو خود رکھے. ہم اس کے بھی محتاج ہیں کہ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے. ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع ہونا یہ ابدیت کا تقاضا ہے. غربت میں بھی، عمارت میں بھی، صحت میں بھی، بیماری میں بھی اللہ کی طرف محتاج ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اپنے احتیاج کا اظہار کریں. اللہ چاہتا ہے کہ ہم سے ہر چیز کا احتیاج کو پیش کریں. چنانچہ آتا ہے کہ اپنی بزرگوں میں سے ایک بزرگ سخت بیمار تھے. لوگ عیادت کے لیے جاتے تھے، میں نے خود سنا غالبا. ان کا بخار اتر ہی نہیں رہا تھا، اپنے اکابر میں سے کوئی جو گئے، دیکھا بخار نہیں اتر رہا. کہا دیکھو، تم کبھی آہاں بھی نہیں کرتے. اللہ چاہتا ہے کہ تم آہاں کرو، بخار اترنے کی دعا کرو. اور تم ڈٹے ہوئے کہ ہم نہیں کریں گے. جب انہوں نے اللہ کے رجوع کیا، بخار اتر گیا. وہ چاہتے تھے اپنے طور پر اترے، ہم کہیں کیوں؟ ارے اللہ سے نہیں کہو گے تو کس سے کہو گے؟ اللہ کے علاوہ کی طرف رجوع کرنا یہ تو ذلت ہے، اللہ کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرنا یہ عزت ہے. ہر جگہ معاملہ برابر نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن، ہر وقت، ہر شان میں رجوع کرتے تھے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شانی کلہ، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ولا تنزع منی صالح ما اتیتنی، ولا تفتنی فی ما احرمتنی. میں نے سنا ہے مولانا مجیب اللہ ندوی فرماتے تھے کہ حضرت مولانا محمد ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے بیٹھے یہ دعا پڑھتے تھے. اور حضرت ماں محمد احمد صاحب بھی میں سمجھتا ہوں جو سب سے عمدہ تعبیر ہوتا تھا، وہ یہی دعا لکھتے تھے. کہیں بہت عمدہ دعا لکھا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شانی کلہ، ہمارے ہر شان کی اصلاح فرما دی. کسی وقت اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتا، اللہ کی ذات مستغنی ہے ہم سے. ہم عبادت کریں نہ کریں، ان کو کوئی پرواہ نہیں. وہ معبود ہیں، تمہاری عبادت کے وہ محتاج نہیں ہیں. وہ مقتدر ہیں، تمہارے قوت پہنچانے کے وہ محتاج نہیں ہیں. اس بنا پر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہر معاملے میں, یہ ادب اور یہی لحاظ ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اِیّاک نعبد وإیّاک نستعین, ہم آپ ہی عبادت کرتے ہیں, آپ ہی مدد طلب کرتے ہیں ہر امر میں. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ اگر ہم کو بادشاہت طلب کرنی ہوگی تو آپ ہی سے ہم طلب کریں گے, اور اگر ہم کو نمک و ہلدی مانگنا ہوگا تو آپ ہی سے مانگیں گے. اِیّاک نعبد وإیّاک, بادشاہوں سے آپ چھوٹی چیز مانگیں تو کہے گا ہماری شان کے خلاف تمہیں کیا, اور مملکت مانگنے تو کہیں تم اپنی شان کے خلاف کیا. اگر اسے ہلدی مانگی حضور, یہ کیا ہم سے ہلدی مانگنے آئے رہے, نمک مانگنے آنا رہا ہے, اور کہے کہ اپنی بادشاہ میں کو دے, یہ دے گا, کہا وہ تو اپنی شان کے خلاف اور یہ تمہاری شان کے خلاف, تم آئے ہو مملکت مانگنے, تمہارا منہ ہی تم کو حکومت دی جائے. دیکھیں اللہ کی ذات ہے جسے حکومت بھی مان سکتے ہو, نمک اِیّاک نعبد وإیّاک, ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں ہر امر, چاہے کم ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو, ہم آپ ہی سے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگتے تھے کہ نہیں, تسمہ ٹوٹ گیا اللہ آپ بنوا دیں, حدیث سن رہا تھا. اب بڑی سے بڑی چیز مانگی, اللہ ملا تو سلط علیہ اللہ مسجد, یہ سب تو وہی مانگ رہے ہیں, ہم پر نالائکوں کو مسلط نہ کیجیے, ہم کو ذات کی دیجیے, ان حکومت کے اوپر حکومت ہم کو دیجیے, انہوں نے مانگا. ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا, اللہم زدنا ولا ترقصنا واکرمنا ولا تهنا, یہ سب کیا بڑی چیز مانگ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے مانگا حکومت کو, اللہ نے دے دیا, مانگا کہ نہیں حکومت. جب یوسف علیہ السلام کو حکومت مل گئی تو وہ ناز و انداز جو تھا وہ نہیں رہا, اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہو گیا, کیونکہ اب اس سے بڑھ کر کے اب کوئی چیز نہیں سوایا خرچ کے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین, اب اس سے بڑی چیز یہی ہے, دنیا کی حکومت کے بعد آخری. عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے ناز و انداز کے تھے, عمر ابن اسی چال چلتے تھے کہ عورتیں اس چال کو سیکھتی تھی ناز و انداز کی, عمر ابن عبدالعزیز کی خلافت خلافت راشدہ. جب حکومت مل گئی تو سب سے پہلا کام یہ کہا, جو سب سے خوبصورت ان کی وادی تھی, کہا اب تم رخصت ہو جاؤ, چیخ نہیں کبھی, عورتوں سے بہت سی وادیاں تھیں, کہا نہیں اب تمہارے ہوتے ہوئے ہم حکومت صحیح طور سے نہیں کر سکتے, تمہارا حسن مانے بنے گا اس کو حکومت کرنے میں, اس سے سب سے پہلی یہ کہ تم یہاں سے جاؤ, چیخ نکل گئی. یہاں یہ کہ پردھانی کے الیکشن ہو شور ہو جاتا ہے, کیا مل گئی حکومت, وہاں ان کو حکومت ملی اور چیخ اس بنا پر نکلی کہ دیکھو بھائی ہم کو اب حکومت کرنا ہے, عدل و انصاف ہم کو کرنا ہے, تم لوگ رہو گی تو ہو سکتا ہے مانے بنے تم لوگ, چیخ نکل گئی. اپنی بیوی سے کہا دیکھو اگر تم بھی چاہو تو جا سکتی ہو, اگر رہنا چاہتی ہو تو وہ تمہارے باپ نے جو ہار دیا ہے اتنے لاکھ کا وہ بیت المال میں داخل کرو, تم رہ سکتی ہو. کہا بھائی, لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا ہو گیا آپ کو, آپ سے اتنے ناز و انداز کے آدمی تھے. کہا دیکھو بھائی سب کچھ تو میں نے یہی اسی لیے کیا تھا, اسی حکومت کے لیے مل گئی, اب میں نے دیکھا کہ اس سے بڑھ کے چاہیے, اس سے بڑھ کے اللہ کی رضا کچھ نہیں ہو سکتا, اب میں نے یہ اختیار کیا اس بڑی حکومت کے لیے, اس حکومت کے لیے اب تک جو کام کیا میں نے کیا, حکومت مل گئی, لیکن اس بڑی حکومت کے لیے اللہ کے یہاں عزت اور وہاں کی قدر کے لیے میں نے یہ صورت اب اختیار کی ہے. فاطر السماوات, یوسف غلام اور یہی بالکل سمجھیے حضرت اوپر, فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلم وارحمنی بالصالحین, اب صالحین تک پہنچنا ہے دوستو, دنیا کی حقیقت یہی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو آخرت کی طرف، وہاں کی خوشنودی کی طرف، وہاں کی راحت کی طرف ہمارے دلوں میں جاگرتی فرما دے. اللہ تعالیٰ عافیت ادارہ عطا فرما. اللہ انی اسرک الیسر معافا فی دنیا والآخرہ. یہ ہے بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر شخص محتاج ہے، اللہ کی ذات غنی ہے پکی سب محتاج. جتنا اپنے غنا کو دور کرو گے، اللہ غنی ہے، ہم سب کے سب فقرا ہے. اپنے فقر کے اظہار میں جتنا بڑھو گے اللہ کے یہاں قرب آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیتی ہے. دعاؤں کی کتاب میں نے اٹھائی تھی کہ سنا چکا ہوں کہ ہر حال میں اللہ کے ساتھ رجوع کرنا ہے اور اللہ کا اس کو قبول کرنا اب بھی جاری ہے، زندگی نہیں کہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ایاک نعبد وہی ہم آپ ہی کی عبادت رب کر، آپ ہی کی عبادت، کسی کو عبادت میں ہم شریک نہیں کرتے. اللہ معبود حقیقی اللہ، اور مدد بھی آپ ہی سے طلب کرتے ہیں، کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ملتا. بہت سے دیکھا اس سے نہیں، کوئی مدد بھی کوئی نہیں کرتا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے سے تعلق پیدا کرنا اور سمجھنا کہ وہی معبود برحق ہے، وہی مستعان برحق ہے، اسی سے مدد رکھی جا سکتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ حقائق ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. حقائق انا عبد، اللہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کے باغی کا لڑکا ہوں. ہر یہ سب کیسی کیسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرمائی ہیں، لجاجت کی، عاجزی کی. العجز و فخری، عاجزی میرے فخر ہے. بخار بھی تم اتار نہیں سکتے، معمولی درد دور نہیں کر سکتے جب اللہ ہی نہ دور کرے. ایک معمولی سی چیز کی وجہ سے آدمی موت تک ہو جاتی. یہاں سے آتا ہے روایتوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معمولی سا زخم لگ گیا تھا، معمولی کوئی، اور بار بار فرماتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سکھاتے تھے. یہ سب چیزیں پیش بھی آتی تھی تاکہ امت کو پورے راستے سے آگاہ کر دیا جائے کہ یہ راستہ یہی ہے. معمولی زخم تھا اور حضور بار بار کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ. حضرت عائشہ نے کہا، وہ ان سے کہا صبر، جو بات آتی تھی تو کہی دیتی تھی، کہا یا رسول اللہ اتنا چھوٹا زخم بار بار کیا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑ رہا ہے. وہی کہہ سکتی تھی، ان سے شادی اسی بنا پر ہوئی تھی کہ ایسے علوم سامنے آئے ان کے بل کے ان کے سوالات. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ، اس کے نتیجے سے تو باخبر نہیں ہو، یہ بہت بڑا زخم ہو سکتا ہے. میں نے اس میں بھی رجوع کیا اللہ کی طرف، تاکہ یہ زخم اگر ختم ہو جائے گا تو آگے بات نہیں رہ جائے گی. اگر یہ بڑا ہوا ہے تو کینسر بھی ہو سکتا ہے، سب بند پڑ جائے گی. بار اتنا یہاں سے سنا گیا، یہ چھوٹا معمولی زخم فوراً لوگ لگواتے ہیں. یہ حضور ہی نے سمجھایا، دوسرا نہیں سمجھا سکتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاجزی کا اظہار کیا کہ اس زخم سے بھی ہم لاپرواہ نہیں ہیں، یہ زخم اللہ ہی درست کرے گا تو درست ہوگا، کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا. بہت سے اب تو دن رات دیکھا جاتا ہے بھائی بھائی لا علاج ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق بنا دے. ہر حال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معمولی چیزیں بھی پیش کیا اور بڑی چیز بدر میں کیا ہوا ہے پیش کیا. یا اللہ، چھوٹی سی جماعت ہے، اگر یہ نیست و نابود ہوئی تو آپ کے عبادت کرنے والے بھی سب ختم ہو جائیں، کوئی نہیں رہے گا. یہ مقام ناز میں کہا انہوں نے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح طریق سمجھنے کی توفیق دے. طریق تو یہی رہے گا، بدل نہیں سکتا. اللہ کی طرف رجوع کرنا ہر معاملے میں بہت ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. جو چیز بھی ہو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے، خود بھی دعا کیا جائے اور دعا کرائی بھی جائے. دعا ہے نبی ہے، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرہ کے لیے تشریف لے جانے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر ہم کو بھی دعا میں یاد رکھنا، بتائیے ہم کو بھی دعا معلوم ہے کہ دعا کرنا ہے، جیسے دعا کرانا بھی سنت ہے۔ یہ سب چیزیں اس لیے پیش کر دیا اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہی اسوہ بن جائے دعا کرانا، یہ لجاجت کی بات ہے بھائی ہماری دعا کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الموجودات فخر موجودات، لیکن حضرت عمر تو نہیں تو امتی تھے، بہرحال یہ دعا کی کتاب میں نے اٹھائی ہے ابھی، لیکن میرے ذہن میں تھا کہ آج سال بیان نہ کر سکوں گا، تکلیف بھی ہے۔ اب دعا کیجیے، درخواست کرتا ہوں دعا میری سوچ کم ہو گیا ہے، یہ جس کو بیٹھا رہے بولتے بول رہا تھا بولتا ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارے حضرت نے جیسے فرمایا کہ کم از کم دعا کرو ہمارے لیے بھی صحت کے لیے، تو ہم نے کہا حضرت ارے اس حال میں تو آپ بہت دن کا کتنا کام کر رہے ہیں، تو بے زور بات تھی، چھوٹے تھے ہم لوگ کیا گئے۔ حضرت نے ان سے کہا کم از کم دعا کرو بھائی صحت ہو، ہم نے کہا حضرت اس بیماری میں بھی کتنا کام آپ کر رہے ہیں، بے زور جواب تھا، لیکن کیا فرما، نہیں بھائی صحت رہتی ہے تو اشارہ سے کام ہوتا ہے، اتنا جواب دیا، صحت رہتی ہے اشارہ سے کام ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ صحت مطلوب ہے۔ لکھا صاحب عبدالعزیز صاحب نے، اسباب ہدایت میں سب سے پہلا سبب کیا ہے، صحت ہے، اسباب ہدایت صحت بہت بڑی چیز ہے، اللہ امین اثر کا صحت ہے والعفت ہے والامانت ہے بہت خلق ورضا بھی قدر، پہلے صحت ہی فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ امین اثر کا صحت ہے والعفت ہے والامانت ہے بحسن الخلق ورضا بھی قدر رضا بھی قدر۔ اب کوئی اس کے بعد بھی بات ہو تو بڑا دیا ہو، کتنی دعا کوئی چھوڑی دعا آپ غور کیجیے، اللہ امین اثر کا صحت ہے والعفت ہے پاک دامنی بل امانت، امانت بہت بڑی چیز ہے، جس کے اندر امانت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں، اللہ امین اثر کا صحت بل عفت بل امانت وہ حسن الخلق یہ بھی بل رابی قدر۔ اب اس کے بعد بھی کوئی چیز آتی ہے تو راضی رہو، اب وظیفہ ابدیت یہ ہے کہ راضی رہو، رضا کا مقام بہت بڑا ہے، اللہ ہم سب کی توفیق دے، اللہ امین اثر کا صحت بل عفت بل امانت وہ حسن الخلق رضا بھی قدر، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دعاؤں پر یقین عطا فرمائے۔ اسی میں آتا ہے کہ دعا جوہد ہمت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ کہ ہم اور پوری امید کے ساتھ کرو کہ اللہ ضرور قبول فرمائے گا، اگر بظاہر نہ قبول ہوتی معلوم ہو تو بس اللہ کے قضا پر آ لیے ہو، یہ دوسرا یہ بھی ایک مرحلہ ہے، بلکہ یہ بھی ایک منصب ہے، دعا کرنا جیسے ایک عبادت اچھی چیز ہے، دعا کے قبول بظاہر نہ ہونے پر بھی راضی رہنا یہ اس سے بڑھ کے منصب ہے، راضی رہنا۔ بہرحال یہ کتاب میں نے اٹھا لی، یہ ایک عرب عالم کی کتاب ہے، انہوں نے جہاں یہاں دعائیں قبول ہوئی ہیں اس کو سر جمع کر دیا ہے، چنانچہ ایک دو نے سنائے بھی تھا، لوگوں نے پسند بھی کیا تھا، مجھے بھی وہ پسند آئی تھی، اٹھائے کہ وہی تھوڑا سا سنا دوں کہ دعا کیسے کیسے اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتا ہے۔ چنانچہ پہلا لکھا انہوں نے عرب عالم کیا، ہمارے ایک سال میں ترجمہ اس کا کیا، بہت عمدہ بہت اچھا سنا دوں کوئی حال نہیں، ڈاکٹر عبدالرحمان سمیت عرب عالم ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نوازش اور قبولیت دعا کا ایک حیرت انگیز واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، اللہ کی نوازش اور قبولیت دعا کا ایک حیرت انگیز واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، میں اس واقعے کو جب بھی یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا اور میرا دل اور زبان اللہ کے حمد و ثنا اور اس کے کرم و نوازی کے شکریہ سے تر ہو جاتی ہے۔ عرب عالم لکھ رہا ہے، اس نے میرے لخت جگر کو اس وحشی جانور سے محفوظ رکھا جو بھوکا ہونے کی حالت میں رحم کرنا جانتے ہی نہیں، شیر افریقہ کے دعوتی اسفار میں میرے بچے ہمیشہ میرے ساتھ رہنے کی ضد کیا کرتے تھے. افریقہ جاتے تھے تب بھی دعوت کے لیے جاتے تھے. لڑکے وہاں کے جنگلات عجیب و غریب ہوتے ہیں, ہاتھیوں کا جھنڈ ہے تو شیر ہے, کوئی یہاں لیتا ہوا ہے. میں نے خود دیکھا شیر بیٹھا, وہ اس کو کودا نہیں, آتے جاتے تھے کوئی پرواہ نہیں. ہاتھیوں کا اتنا بڑا جھنڈ کے اچھے اچھے لوگ پر لائی کیا کریں گے سب, لیکن سب اسی میں حفاظت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ بھی رکھتے ہیں. بہرحال افریقہ کے دعوتی اسفار میں میرے بچے ہمیشہ میرے ساتھ رہنے کی ضد کیا کرتے تھے, یہ جاننے کے باوجود کہ ان کو ساتھ لے جانا اپنے آپ کو پریشانی اور خطرات کے حوالے کرنا ہے. لیکن میں ان کی ضد کے آگے یہ سوچ کا ہتھیار ڈال دیتا تھا کہ ساتھ رہنے کی وجہ سے ان میں بھی دعوتی جذبہ پیدا ہو جائے گا. اس وقت اپنے کام لے آتے تھے تاکہ دعوتی جذبہ میرے بچوں کے اندر بھی پیدا ہو جائے, اور وہ اس راہ کی محنت و مشقت کے خوگر ہو جائے کہ دعوت و تبلیغ میں مشقتیں ہوتی ہیں. میرے ساتھ رہیں گے, دیکھیں گے تو ان کو بھی عادت ہو جائے گی. لیکن یہ اس منشے سے لے آتے تھے اور میرے بعد اس کام کو اچھی طرح سنبھال سکیں گے. ایک دن ان کے ساتھ ایک افریقی قبیلے میں جا رہا تھا جس کا راستہ ایک جنگل سے ہو کر گزرتا تھا جہاں کثرت سے خونخوار جانور پائے جاتے ہیں. اچانک راستے میں گاڑی خراب ہو گئی جنگل میں. میرا لڑکا جس کی عمر 10 سال کی تھی گاڑی سے اترا اور سڑک پر لگی ہوئی خاردار رکاوٹ کو پار کر کے جنگل میں داخل ہو گیا اور پھر نظر اٹھا کے دیکھا تو اس کے سامنے چند میٹر کی دوری پر شیر کھڑا تھا. میرا لڑکا خوف اور دہشت کی وجہ سے بالکل بے حس و حرکت اپنی جگہ پر جم گیا. اور جب میری نظر پڑی تو میں بھی سکتے میں آ گیا, مگر فوراً ہی مجھے یہ آیت یاد آئی, امن یجیب المستر, مستر کو کون نجات دینے والا ہے, پناہ دینے والا ہے. یہ آیت دہ میں آنی میں تھی, امن یجیب المستر ازاد آؤ, جب وہ دعا کرے تو مستر کی دعا کو کون قبول کرنے والا ہے. آیت اس وقت میں یاد آنا یہ بھی بڑی بات ہے. بھلا کون ہے کہ جو کوئی بے کس پکارتا ہے تو وہ اس کی فریاد سنتا ہے, مصیبت کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین پر گزشتہ لوگوں کی جگہ آباد کرتا ہے, کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ یہ آیت ہے بھائی. مگر تم لوگ بہت کم دھیان دیتے ہو, یہ سب کا حال ہونا چاہیے. مصیبت در مصیبت ہو اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے. مصیبت میں اللہ ہی کو بھول گیا تو پھر کیا رہے, کون دور کرے گا؟ سب تو تمہارے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ مغرب اس کا استحضاء, مستر کو وہی پناہ دینے والا ہے. مجھے یاد ہے حضرت معمرہ بھی سب آتے تھے, بہت آتے تھے. فرماتے ہیں دیکھو جب کوئی مصیبت آئے, بیمار کوئی اچانک ہو گیا تو پہلی نگاہ اللہ پر جانی چاہیے. اب یہ بھی کوئی سکھلانے کی بات نہیں, سکھلاتے تھے ان چیزوں کو. محابرال صاحب بہت ساتھ رہا ان کا. مصیبت کوئی بھی آوے, بیماری کی یا کوئی بھی آوے, پہلے اللہ کی طرف نگاہ ہو پھر تدبیر کی طرف نگاہ ہونی چاہیے. یہ ترتیب سب جانتے ہیں لیکن جانتے ہوئے کوئی نہیں, بہت کم لوگ. کوئی سخت بیماری ہوئی, ڈاکٹر کا رجوع ہونے سے پہلے اللہ کی طرف نگاہ ہو, یہ اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے. کوئی معاملہ تھا, معاملہ کا سوال یہاں کوئی تھا, معاملہ کوئی اپنے لوگوں کو ڈانٹا, کہا حضرت یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو سکے, تم کو کوشش جاری رکھنا چاہیے تھا, دعا کرتے رہنا چاہیے تھا, ڈانٹا میرے سامنے ان کو بارہ. اور پھر میں نے پروردگار کے حضور رونا اور گرگرانا شروع کر دیا. یہ آج پہلے آئی, پھر اس کے تقاضے کے بعد رونا اور گرگرانا شروع کر دیا کہ وہ میرے نور چشم کو شیر سے بچا لے. میں خاص اسے دوبارہ سنا رہا ہوں, اب تک نہیں سنا تھا کبھی, میں کہا سنا ہی دوں تاکہ اور لوگ معلوم ہو جائے, اپنا ایمان درست ہو جائے. وہ میرے نور چشم کو شیر سے بچا لے اور اس بھنور سے ہمیں نجات دے دے. دعا کرنے کے بعد ایک اشتراری کیفیت کے ساتھ میں بھی شیر کے کچھار میں داخل ہو گیا. लड़का शेर, लड़का ये तो मोटा बच्चे कौन उठे उसी के साथ हो गए बच्चे चल रहे हो गए। ये भी देखिए शेर के कचार में लगा और अपने बच्चे के साथ पकड़ कर आराम से चलते हुए वहां से बाहर आ गया, गया और बच्चे को पकड़ के लेके चलाया। और अल्लाह की मदद और हिफाजत और इनायत के साए में हम लोग उस दरिंदे से बचकर आ गए। ये खुद वहीं पर पहुंच गए शेर के पास बच्चे को पकड़ाने के लिए। ऐसा लग रहा था कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारे और उसके दरमियान कोई रुकावट खड़ी कर ली गई है। इस वाकये से मेरे इस यकीन में मजीद पुख्तगी और कुवत आ गई कि परवरदिगार बेकस और बेनवा की फरियाद को जरूर सुनते हैं। इस बात से अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। कि परवरदिगार बेकस और बेनवा के फरियाद को जरूर सुनते हैं और वो बंदे के शहर रख से भी ज्यादा करीब है। उन्होंने खुद फरमाया है वकाल रब्बुकुम उद्उनी अस्तजीब लकुम, तुम्हारे रब ने फरमाया कि मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। जब अल्लाह ने फरमाया तो अल्लाह झूठ फरमाया। अब पुकारने का ढंग होना चाहिए। सवाल यह है कि वो कौन सी जात थी जिसने बच्चे पर सकीना तो इत्मीनान की कैफियत तारी की। अभी खुद लिख रहे हैं। सवाल यह है कि वो कौन सी जात थी जिसने बच्चे पर सकीना तो इत्मीनान की कैफियत तारी की और वो बहादुरी के साथ शेर के सामने डटा रहा लड़का। और वो कौन सी हंसी थी जिसने शेर के दिल में रहम का जज्बा पैदा कर दिया। आज भी हो सकता है। इसलिए वो न बच्चे पर हमला हुआ न उसके बाप पर, हम दोनों सामने उसके थे। वो वही है जो जमीन और आसमान का मालिक है। वो वही है जो जमीन व आसमान का मालिक है और उसके हाथ में हर एक का दिल है और जब वो कहता है कुन तो चीज हो जाती है। ईमान की बात कितना ईमान का बढ़ गया। दूसरी एक और सुना दें। मशहूर कुवैती मुफक्किर और दाई शेख अमर कप्तान कहते हैं, कुछ ये भी बड़े आदमी है, हावे पर हावे कोई सड़क चला गाड़ी में चला रहा था। मेरे साथ मेरी अहलिया छोटा बच्चा अब्दुल्ला था। रास्ते भर खेल कूद करता रहा। अचानक एक आवाज आई जिस पर हमने कोई तवज्जो न दी, लेकिन जब रात की तारीकी में घर पहुंचे तो मालूम हुआ कि बच्चे ने घर की चाबी गाड़ी से बाहर फेंक दी थी और वही आवाज थी जिसकी हमने तवज्जो नहीं दिया। हमारे पास बाहर फेंक दी थी और वो आवाज उसके गिरने की थी और हमारे पास उसके अलावा कोई कुंजी भी नहीं थी। इसलिए हम घर के बाहर हैरान और परेशान खड़े थे कि अब क्या करें। उसी दौरान करीब की मस्जिद से अजान की आवाज आई और मुझे याद आया ईश्वर दुआ कबूल होती है। चाचा मैंने अजान के बाद ये दुआ की, ऐ अल्लाह हमें इस चाबी का बदल अनाज फरमा, जंगल पे कहा चाबी मिली, ताकि हम अपने घर में रात गुजार सकें। मेरी अहलिया की इस दुआ पर बड़ा ताज्जुब हुआ कि अभी दुआ ही कर रहे हैं और कहने लगी, शेख ये कैसे हो सकता है कि हमारी इकलौती चाबी गुम हो गई हो और मैंने आपसे बार बार कहा कि कोई चाबी इसके लिए बना ले, लेकिन आपने तवज्जो नहीं दी। अब हम क्या करें, कहाँ रात गुजारें। मैंने कहा कि मैंने उस हस्ती के हुजूर दरख्वास्त पेश की है जिसके हाथ में गैब की कुंजियां हैं। उनको यकीन था जिसके हाथ में गैब की कुंजियां हैं, जिसे उसके सिवा कोई नहीं जानता और उसके बेहतर नामों में से एक नाम अल फताह है और दूसरा नाम अल अलीम है। जिस नाम से तुम पुकारोगे अल्लाह सुनेगा। इसलिए वह कुंजी की जगह को बखूबी जानता है जैसा कि मैंने खुद फरमाया और उसी के पास गैब की कुंजियां हैं। उसके सिवा किसी को गैब का इल्म नहीं। वो खुशकी और दरिया के तमाम चीजों का इल्म रखता है। एक पत्ता भी गिरता है तो उसके इल्म में है। जमीन की तारीकियों में कोई दाना नहीं पड़ता है اور نہ کوئی تر اور خشک چیز مگر وہ روشن کتاب لوح محفوظ میں موجود ہے. وہ دروازہ کھولنے پر قادر ہے, اتنا یقین بیوی سے کہا, یہ وہ دروازہ کھولنے پر قادر ہے, اس لیے تم خامخواہ ادھر ادھر کی بات سوچ کر پریشان مت ہو. بیوی سے کہا, تم ادھر ادھر کی بات سوچ کے پریشان, آؤ ہم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور نماز کے بعد انشاءاللہ کوئی شکل پیدا ہو جائے گی. ہم لیکن اتنا یقین, یقین تو سبھی کو رکھنا پڑتا, یہی چیز تو پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے. شیخ احمد کہتے ہیں کہ مسجد میں جا کر تحیات المسجد پڑھ رہا تھا, شیخ احمد کہتے ہیں کہ مسجد میں جا کر تحیات المسجد پڑھ رہا تھا کہ اچانک میری نگاہ ایک رہن پر پڑی جس پر ایک کنجی رکھی ہوئی تھی, جو بالکل ہمارے گھر کی کنجی کی طرح تھی. میں اسے تقریباً ایک سال سے اسی جگہ دیکھ رہا تھا کہ کنجی یہاں رکھی, گویا کہ اس کا کوئی مالک نہیں تھا. میرے دل میں خیال آیا کہ اس کے ذریعے کوشش کی جائے. نماز مکمل کرنے کے بعد اسے لے کر گھر آیا اور بسم اللہ الفتاح العلیم کہہ کر میں نے اسے تالے میں لگایا. ایک حضرت انگیز اور فرض بخش منظر سامنے آیا, تالا کھل گیا. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے اللہ کے ناموں اور صفات کے عظمت کا مشاہدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی اور بلا وجہ نہیں بتلایا ہے کہ اس کے 99 نام ہیں, بلکہ اس لیے ہمیں سکھلایا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم دعا کیا کریں. اس حادثے کو سالوں گزر چکے ہیں اور اس کے بعد سے ہمارا معمول رہا ہے کہ ہم اللہ کے نام اور صفات کے ذریعے اپنے ہر معاملے میں دعا کرتے ہیں. اس سے دعا کی اہمیت ثابت ہوئی. عرب عالمی لکھا, ہمارے ایک عزیز نے ترجمہ کیا, مجھ کو دیا, مجھے بہت پسند آئی. ایک مرتبہ تو ایک ہی مرتبہ سنایا ابھی, یہ آج دن میں معلوم کیوں, کیونکہ بہت سے لوگ دعا ہی کے لیے آئے ہیں. خود بھی دعا کرنا چاہیے, اپنے بھائیوں کے لیے دل سے دعا کرنا چاہیے. تھوڑا سا میرا حال تھوڑا دعا والا تھا, اب دعا اچھی طرح کیا نہیں کیا تو میں نہیں جانتا, لیکن جو حضرات یہاں تشریف لائے ہیں وہ ان کے مقاصد میرے سامنے رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ ان تمام مقاصد میں ان حضرات کو کامیاب کرتا ہوں. جو بھی جس کی جو ضرورت ہو, مجھ کو بھی بہت سی ضروریات ہیں, مجھ کو بھی ضروریات, میں بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں. کچھ الجھنیں بھی ہیں, پریشانیاں بھی ہیں, مجھ کو بھی ضرورت, آپ لوگوں سے زیادہ ضرورت مجھ کو ضرورت اس وقت ہے دعا کی, اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا. کبھی ایسی ضرورت مجھے پیش نہیں آئی تھی, لیکن اللہ کے سامنے میں بھی کہہ رہا ہوں اللہ ہماری, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی ضروریات کو پوری کر. اس حادثے کو سالوں گزر چکے ہیں, اس کے بعد سے میرا معمول رہا ہے کہ ہم اللہ کے نام اور صفات کے ذریعے اپنے ہر معاملے میں دعا کرتے رہے. جلد کھل جائے دروازہ, ان کو کھولنے میں دے, کہنے میں دے ہے, کہنے میں دے, اس کا یقین رکھیں. وہ ادعونی استجہ کی نہیں, مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا, اس میں سما ہوا ایک لفظ نہیں ہے. دعا کرو دو چار سال میں ہم قبول کریں گے, نہیں سما نہیں ہے. وہ ادعونی استجہ, اتنے صاف صاف جب اتنے یقین سے اللہ کہہ رہا ہے تو ان کو ہے یہ سب کچھ, ہم کو بھی اسی یقین سے دعا کرنا ہے. اللہ ضرور, دیر ہو گھبرائے نہیں, یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یقین کے ساتھ دعا کرو, اور اگر تاخیر ہو تو اس سے ملول ہو کے چھوڑے نہیں. آپ کو یاد ہوگا مولانا محمد عاقل صاحب جو اس وقت شیخ العدیث ہیں سہارنپور کے, انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے, یہ الفاظ ہیں, وہ نقل کیا انہوں نے اپنی کتاب مانگا کہ مولانا عاقل صاحب نے دیکھا کہ مولانا نے کہاں نقل کیا ہے, تو انہوں نے نقل کیا ہے بعض دفعے دعا قبول کے بھی کنارے ہو جاتی ہے, اس میں دعا چھوڑ دیتا آدمی. دیکھ لیجیے گا اس کو, بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گھبرا کر کے جس وقت بالکل قریب تھا کہ یہ چیز مل جائے گی تو چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی ہنسی آ جاتی, کیا درد ہے پڑھ لیجیے دیکھیے. تو انہوں نے, میں نے نقل کیا اس کو اپنی کتاب میں, تو مولانا عاقل صاحب سے کہا, کسی نے کہا یا آپ کی عبارت کو مولانا نے نقل کیا, کتاب منگانا اور دیکھا ہے مولانا, میں سنا دوں گا بعد میں, سنا دوں گا آپ لوگ دکھا دوں گا. بڑی اچھی دعا, اس بار آپ دعا سے گھبرانا نہیں چاہیے, کرتے کرتے رہو. اللہ افتح لی ابو ابر, کتنا عمدہ دعا. اب جماعت ماجی میں جیسے چاہتا ہوں, نہیں اس وقت جاؤ کہوں دل سے کہ ابو ابر رحمت کو کھول دے اللہ ماجی. ہم اسی رسمی طور سے کہتے ہیں راستہ جی, سوچ کے اللہ افتح لی ابواب رحمت, کتنی عمدہ دعا. اے اللہ ابواب رحمت کو ہے, اللہ افتح لی ابواب رحمت. اور وہاں مجھے نبی میں تھوڑا سا زیادہ ہے, لیکن اب اس سے بادل بھول جاتا ہوں. ہم لوگ تو یہی پڑھتے ہیں, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہ افتح لی ابواب رحمت کا. جو حضرت ہم لوگ کو مشکا سے ہی پڑھا رہے تھے, تو حضرت کو بھی بچپن کی یہی یاد تھی, اللہ افتح لی ابواب رحمت کا. کہا اجی ایسا زیادہ بھی ہے, بسم اللہ والسلام یہ بھی ہے. یہ حضرت بڑے تعجب سے کہا کہ ایسا زیادہ ہم لوگ اس کو نہیں پڑھتے. تو ہمارے بزرگان دین بھی دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں, دعا میں اجرت ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دعا کا جو حق ہے ادا کرنے کی توفیق. اس کے بعد ہم اللہ کے نام و صفات کے ذریعے ہر معاملے میں دعا کرتے ہیں, ہماری دعا قبول ہوتی ہے. یہ حادثہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک بڑے خیر کا ذریعہ بن گیا, اس نے ہمارے لیے گھر کے دروازے سے زیادہ اہم دروازہ کھول دیا. وہ دروازہ نہیں کھلا بلکہ دعا کے اجابت کے یقین کا دروازہ کھول دیا. اور وہ ہے دعا جس کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں, مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے نہیں, لیکن اس بات کی فکر ضرور رہتی ہے کہ دعا کی توفیق ملتی ہے یا نہیں. بہت خاص بات ہے, دعا قبول ہے تو آدمی کوئی بات کی چیز ہے. نفس سے دعا کا یہ توفیق مل جانا یہ بھی بہت بڑا کام ہے. اگر دعا کی توفیق مل گئی تو قبولیت کی ضمانت ہے. اس قصے میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت و نصیحت ہے, اور ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو مادی اسباب پر نگاہ رکھتے ہیں اور مسبب الاسباب کو بھول جاتا ہے. حالانکہ اگر کسی کو دعا پر یقین ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین و آسمان کے خزانے کو کھول دے گے. اللہ ہم لوگوں کو یہ یقین دے. غور کرنا چاہیے کہ کیسے اور کیوں وہ کنجی ایک سال تک اس جگہ پڑی رہ گئی تھی, اسی ریت پر پڑی گئی, اور کسی نے اسے ہاتھ نہیں لگایا, اور کیسے وہ کنجی شیخ کے گھر کے تالے میں لگ گئی, اور کسی نے ان لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اسی مسجد میں جا کے نماز ادا کریں, اسی مسجد تھی, اور کسی دوسری مسجد میں نہ جائیں, اور کسی نے انہیں آمادہ کیا کہ وہ اس جگہ جا کر نماز پڑھیں جہاں کنجی رکھی ہوئی ہے. کیا یہ گمان کیا جا سکتا ہے یہ سب کچھ اتفاقی طور پر پیش آئے؟ نہیں, یہ اللہ کے سبب الاسباب ہے, اسے سبب رکھ دیا. درمیان میں ایک واقعہ بولتے ہوئے ذہن میں آیا کہ ہم لوگ بیٹھے رہتے تھے, اس وقت سے بجلی چلی جاتی تھی, پیسے بہت جاتی تھی, ماں محمد احمد اقبال میں ایسے بیٹھے بتی چلی گئی, کچھ نہیں بولتے تھے, بتی ہر آدمی کچھ کچھ کر چلی گئی. ہم نے علی میں ویسے تب بھی کہا, لیکن مولانا کبھی نہیں کہے, جبکہ بہت بجلی جاتی تھی کبھی. سب آدھے بیٹھے ہیں, نہ مولانا کچھ کہہ رہے ہیں نہ ہم لوگ کیا کہتے. جب بجلی آتی تھی روشن ہو گیا, کہا ایسی اللہ کا نور گھر میں آ جاتا ہے, یہ ضرور کہتے تھے. انتظار کرو فرض کا, خوشحالی کا انتظار. اس وقت وہ یہ انتظار میں تھے کہ اب ظلمت ہو گئی, اللہ تعالیٰ ضرور روشنی بھیجے گا یقین کے ساتھ. جب آتی تھی جیسے وہاں سے یقین کے ساتھ کرتے تھے کہ ایسی اللہ کا نور آ جاتا ہے. اس وجہ سے اللہ کی طرف رجوع, وہی خوشحالی لانے والے ہیں, وہی طریق. میں اب باقی طریقے متعلق کہہ رہا ہوں کہ امید رکھو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہم پر فتح یاب کرے گا, اپنی محبت کے نسبت سے سرفراز فرمائے گا. ہر مرتبہ جو اللہ کہتے ہو سمجھو کہ یہی مفتح کھولنے والا ہمارے قلب کا. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں تو ہو سکے دیوار سے لگ کر کے بیٹھو ذکر اللہ کے لیے, ہر لفظ پر سمجھو اللہ پر کہ اللہ کھول دے گا سیرا ہمارا, اپنی محبت نسبت سے سرفراز فرمائے گا. یہ بھی ایک طریق کا مسئلہ ہے. انتظار ایمان کے درجات ہیں. سب سے بعد اول درجات یہ ہے اجراء الشہادتین علی اللسان, زبان پر شہادتین کا اجرا یہ ایمان کا. اور اس کے بعد انتظار کا درجہ ہو جاتا ہے کہ اب جب پڑھ رہے ہو تو اس کا نور بھی ملے گا, تو انتظار کرنا خود ایمان کا ایک درجہ ہے. یہاں تک کہ اللہ دے دے گا. اس بنا پر اللہ سے امید رکھو, اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جیسے کھانا دیتا ہے پانی دیتا ہے اپنی نسبت سے نوازے گا. طالب تو کوئی ہو, طلب اللہ کی طلب بہت بڑی چیز ہے. اللہ سے محبت کی طلب, الہی مقصود منتوی و رضائے تو محبت و معرفت خود بے دے. آپ ہمارے مقصود ہیں, کہو زبان سے بھی کہو دل سے بھی کہو, اگر وہ مل گیا تو پھر کوئی نعمت باقی نہیں. اس بنا پر یہ جگہ ہے جیسے دنیا کے حصول کی ہیں اس سے زیادہ دین کے حصول کی ہیں, ایمان کے حصول کی ہیں. جیسے کپڑے کی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ ایمان کی ضرورت ہے. جس طرح ظاہری جس کو چھپانے والے کپڑے کی ضرورت ہے اس میں تقوی کے لباس کی بھی ضرورت ہے. لباس تقوی زیادہ کا خیر. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں, جیسے ظاہری مصائب ہیں مقاصد ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ اپنے دل کی درستگی. یہ سب چیزیں فانی ہیں, وہ دولت آگے مل گئی اسی دولت کے حصول کے لیے آدمی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے یہ مشائخ یہ علماء ہم جیسے نہیں, جو حقیقی علماء و مشائخ کے پاس اس لیے جاتا ہے, وہ حقیقی دولت اپنی اللہ محبت کی نسبت کی ہم کو عطا فرما دے. حضرت بادشاہ فضل الرحمان صاحب وغیرہ معمولی لوگ تھوڑے تھے, بڑے بڑے عمر جاتے تھے علماء جاتے تھے. اللہ سے تعلق کے لیے نسبت کے لیے محبت تاکہ وہ محبت حاصل ہو جائے نسبت حاصل ہو جائے. اللہ ہم سب کو اس نسبت سے باہر ور فرمائے. دنیاوی جو مقاصد ہیں اللہ وہ بھی پورا فرمائے, اس دنیاوی الجھنوں کو بھی اللہ دور فرمائے, قلبی الجھنوں کو بھی دور فرمائے, اور اپنی محبت نسبت سے سرفراز فرمائے. بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت ہے, اس سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں. الہی مقصود منتوی معمولی دعا ہے. شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں, شاہ ولی اللہ صاحب کے والد, کہ مجھ کو جو کچھ ملا اسی دعا سے ملا. الہی مقصود منتوی رضائے تو محبت و معرفت خود. اگر یہ چیز مل گئی تو صاحب نہیں پوچھا جا سکتا کہ دنیا میں تو وہ کیا چیز ملی. دنیا تو مل ہی جاتی ہے, لیکن یہاں سے اگر خالی گئے ان نسبت سے تو بہت افسوس ہوگا. اس بار آپ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دعا کرنے کی دل سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دینی دولتوں سے مالا مال فرمائے, دنیوی نعمتوں سے مالا مال فرمائے, کیونکہ دونوں دنیا بہت. پرسوں جس کا افتتاح میں نے کیا تھا ہمارا, اتنی بڑی تھے. میں نے کہا معاش اور مات دونوں ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے معاش کا انتظام فرمایا مات دونوں ہے. کہتے ہیں اس معاش بھی جب تعلیمات نبی کے ساتھ ہوگی تو معاش بھی مات ہو جائے گی. بہت بہت لولا النبوات, بہت علماء تھے کہ نہیں, لولا النبوات لبت المرض, کیونکہ اس کا وہ کیا تھا پورے ہندوستان کے کوئی چیز ہے جہاں کھانے پینے کی چیزوں کا اشتراک ہوتا ہے. لولا النبوات لبتر, میں نے کہا ان سب چیزوں کو تعلیمات نبی کے ساتھ رکھو گے سب دین ہو جائے گا, آخرت ہو جائے گی. اس بنا پر معاش الگ نہیں ہے معاش سے, معاشی ذریعہ بنتا ہے معاش کی درستگی کا بھی. بہرحال بہت زبردست تقریر کیا گئے, اب اس پر میں تھوڑا نہیں کر سکتا, تو نہیں کرتا اس پر بھر نہیں کر سکتا. لیکن بہت وہ لوگ تھے کتنے ضلع کے, پرسوں کی بات ہے کتنے ضلع کے, اور پھر تو اسلامی اکاڑی میں بیان ہوا. اللہ کا آدھار آدمی رہے گئے اور اسی بیان کر رہا تھا, بہت خوش ہوئے لوگ. اب اس کو کہاں کا نقل کیا جائے. بہرحال جو کچھ ہے پیش خدمت ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو ہم کو بھی پہلے اولاً ہماری اولاد کو، ذریت کو اس کو قبول کرنے کی توفیق دے، اور تمام جتنے سامعین ہیں، جتنے احباب ہیں، بلکہ تمام مسلمان کو ان نعمتوں کو یا ان تعلیمات کو قبول کرنے کی توفیق دے، اور ہر کسی کی عافیت دے دو. اللهم صل على سيدنا وعلى آله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ تعالیٰ ظاہری نعمتوں سے بھی، باطنی نعمتوں سے بھی ہم کو مشرف فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو غنائے قلبی عطا فرما، غنائے مالی عطا فرما، اور تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرما، اور جتنے جائز ہماری ضروریات ہیں اللہ ہم کو پوری فرما، اس میں فتح یا فرما. اللہ تعالیٰ جو دشواریاں بہت سے معاملات میں ہیں، آپ دشواریوں کو دور کرنے پر قادر ہیں، ان دشواریوں کو دور فرما کر ہم سب کو مطمئن فرما. سبھی کی ضروریات ہیں، سبھی کے مقاصد ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مقاصد حسنہ میں ہم سب لوگوں کو سر خرو فرما اور فتح یا فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء اعظام کے طرف میں، یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما کر ہم سب لوگوں کو شاد کام فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. برحمتك يا ارحم الراحمين، بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.